मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 360वीं कक्षा, छठे अध्याय के प्रथम पाद में द्वित्व के प्रकरण में चल रहे हैं हम लोग। 6 सूत्र हो गए थे। कोई प्रश्न है? और द्वित्व की पहले व्यवस्था कर दी गई, किस किस का द्वित्व होता है, प्रथम एकाच का कहाँ होगा, द्वितीय एकाच का कहाँ होगा। द्वित्व करने के बाद प्रथम भाग का नाम अभ्यास, दोनों भागों का नाम अभ्यस्त, और द्वित्व से अतिरिक्त भी, द्वित्व जहां नहीं होता उसके अतिरिक्त कुछ अन्य धातुएं भी हैं, 7 धातुएं, जिनका भी अभ्यस्त नाम रखा गया। आगे एक सूत्र दिया है जो कि अभ्यास के अधिकार में, अभ्यासस्य के अधिकार में, जहां ह्रस्व करते हैं ह्रस्व सूत्र से अभ्यास को, उसको दीर्घ किया गया है। तो एक ही सूत्र है बस, तुजादीनाम दीर्घोभ्यासस्य। तुजादीनाम षष्ठी बहुवचनांतम, दीर्घ प्रथमैक वचनांतम, अभ्यासस्य षष्ठी एक वचनांतम। तुजादी में जो आदि शब्द है ये कोई गण जैसा नहीं है, गण के अर्थ में नहीं है, अपितु आदि का अर्थ यहां पर है प्रकार। प्रकार का तात्पर्य इस जैसा, अर्थात जैसे ये शब्द इनमें अभ्यास को दीर्घ हो रहा है, ऐसे ही यदि कहीं कोई आर्ष प्रयोग उपलब्ध होता है तो इस सूत्र के नियम के अनुसार वहां दीर्घ स्वीकार कर लेंगे। तो तुजादि नाम धातु नाम अभ्यासस्य दीर्घो भवति। तो तुझ धातु इसमें पहले ली गई है, तो पहले उसी का उदाहरण, तो उदाहरण है तू तुजानः। प्रायः करके ये प्रयोग वैदिक हैं, वेदों में इनका प्रयोग मिलता है। तो तू तुजानः यहां पर धातु क्या है, तुझ, तुझ वृद्धौ, वृद्धि अर्थ में आती है ये। और जो प्रयोग है ये लिट लकार का ही है, तो लिट लकार का है तो अर्थ क्या हो जाएगा, जो वृद्ध हो चुका है, यानी कि बढ़ चुका है, वृद्धि को जो प्राप्त हो चुका है। तो तुझ धातु से पहले तो लिट ले आएंगे, और लिट प्रत्यय वैसे तो परोक्ष लिट से होता है, लेकिन एक सूत्र अन्य भी है छंदसी लिट। वेद में किसी भी अर्थ में लिट लकार का प्रयोग हो जाएगा, और उस लिट के स्थान पर उसी के आगे सूत्र क्या है, फिर छंदसी लिट के आगे लिटह कानजवा, उसी लिट के स्थान पर कानच हो जाएगा। अब कानच करेंगे तो फिर भी स्थानीवत से लिट ही माना जाएगा वो, जब लिट माना जाएगा तो द्वित्व वाला कार्य भी होना है। तो आगे जो सूत्र पढ़ेंगे हम लिट धातु अभ्यासस्य, उससे द्वित्व हो गया। तो तुझ तुझ और आन, कानच कान बचेगा, गुण हो नहीं पाएगा। हलादि शेष लगाने के बाद जो अभ्यास में तू शेष रह गया है, तो उसके लिए यहां पर इस सूत्र से दीर्घ किया गया है, क्योंकि और कोई दीर्घ करने वाला सूत्र यहां पर उपलब्ध नहीं है। तो शब्द पूरा बन चुका है तू तू जाना। अब क्योंकि कानच किया गया है तो तद्धित प्रत्यय है ये, वो कृत प्रत्यय, तो कृदंत होने से प्रातिपदिक, प्रातिपदिक होने से स्वाद्योत्पत्ति। दूसरा है मां महानः, मह पूजायाम धातु से बनेगा। यहां पर भी ऐसे ही मह धातु से भी लिट, कानच, द्वित्व, मह, मह, आन, म, मह, आन, अभ्यास को दीर्घ, मां महान, मां महानः, महिमा को प्राप्त हुआ, सम्मान को प्राप्त हुआ। तीसरा एक और धारण दिया है दाधान, अनडवान दाधान, तो दाधान में यहां धा धातु से बनाएंगे, दाधान होना चाहिए, ये विसर्ग इन्होंने विसर्ग रह गए हैं यहां पर, क्योंकि स्वाद्युत्पत्ति करेंगे ना, नहीं ये दाधान नहीं है असल में, दाधार है ये अशुद्ध शब्द गया है, ये न के स्थान पर र लिख लो। मंत्र में भी हम बोलते हैं, कौन से मंत्र में आता है दाधार? सदा नहीं है, स दाधार, नहीं तो सदा धारी ही निकलती रहेगी उसमें, फिर स दाधार। मंत्र बोलते समय भी प्रायः करके जो अभ्यास पड़ा हुआ है बोलने वालों का, सदाधार पृथ्वी तो हमारे पिताजी बहुत टोका करते थे इसको, और वो टोकने में जो है बहुत ही ज्यादा फिर स्पष्टता के लिए स दाधार ऐसे करके बोलते थे जैसे कि सबको पता लग जाए, बहुत अभ्यास कराया था उन्होंने, तो स अलग है दाधार अलग है। तो वहां भी देखो ऐसे ही बनेगा, यही है धा धातु है, धी धातु से, धी धातु से सारे कार्य करके उरत इत्यादि लगा करके है ना अभ्यास चर्च, तो द धार इतना तो बन गया, धी को वृद्धि हो ही जानी है। अब यहां द को दीर्घ इसने कर दिया है दाधार, नहीं तो प्रश्न ही उठता रहेगा कि ये दाधार में अभ्यास को दीर्घ कैसे हो गया है। तो इसी सूत्र से है, इस सूत्र से है या उस दाधार को देख करके पाणिनि ने सूत्र बनाया, या परमात्मा ने सूत्र देख करके दीर्घ किया होगा, कुछ तो हुआ है। आगे है मी माया, स्वधाम मी माया, तो मी माया यहां पर भी ये प्रक्षेपण डुमे प्रक्षेपणे, तो डुमे प्रक्षेपणे धातु में जो मी पड़ा हुआ है उस धातु से करेंगे, यहां भी ऐसे ही मी धातु से। यहां पर हमें कानच नहीं करना है अपितु लिट लकार जो आया है उसी में तिप के स्थान पर अनल करके, और पहले मी को वृद्धि कर लेंगे, मई आय आदेश माय। अब जब द्वित्व करेंगे लिट धातु अभ्यास से तो द्विवचनी ची लगना ही है, तो अभ्यास में जो भाग आएगा वो कौन सा आएगा, मी, मी माया, उस अभ्यास को इसने दीर्घ कर दिया है मी माया। यहां प्रश्न ये भी उठेगा कि जब मी धातु से हम लिट लकार लाएंगे, तिप लाएंगे, अणल लाएंगे, तो फिर मी को यहां जब वृद्धि कर ली मई, तो आदे च उपदेशेषिति आकार होना चाहिए ना, उसी में आगे सूत्र आ रहा है मीनाति मीनाति मिनोति दीगाम ल्यपि च, तो च से ऊपर से वो भी ले लेते हैं, तो यहां पर जब आकार होना चाहिए तो फिर मीमाया तो नहीं, मीमाया तो नहीं बनेगा, तो वहां पर फिर अभाव ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये छांदस प्रयोग है मीमाया, तो आकार नहीं किया गया है यहां, तो अभ्यास को दीर्घ होकर के बन गया मीमाया। एक तू धातु आती है धातु पाठ में, और वहां जो अर्थ दिया गया है उसका वृद्धि गति वृद्धि और हिंसा। तू गति वृद्धि हिंसासु सौत्र, सौत्र भी मान करके वहां पाठ किया गया है उसका। तो तू धातु से बनेगा यहां पर, वृद्धि अर्थ ले लें या अन्य कोई, तो तू ताव यहां भी ऐसे ही करेंगे, पहले हणल करके वृद्धि आव आदेश, फिर द्विवचनेची लगा करके तू ताव दीर्घ होकर के तू ताव। तो इस तरह से संकेत के रूप में कुछ प्रयोग दिखा दिए हैं। ऐसा नहीं है कोई गणपाठ है ये तुजादी और वहां पर हम अन्य धातुओं को भी देखें कि कौन कौन सी धातुएं इस गण में आई हैं, ऐसा नहीं, एक प्रकार अर्थ में है। तो इस तरह से छंदसी न कहने पर भी ये सूत्र उसी में लगता है, ये सारे दीर्घ के प्रयोग मिलते हैं, ये छांदस हैं। अब यहां तक जो सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं कि कैसे कैसे द्वित्व होना है, अब द्वित्व करने का सूत्र यहां से प्रारंभ होता है, द्वित्व की प्रक्रिया अब चलेगी। तो पहला सूत्र है द्वित्व करने का, लिट धातु रणभ्यासस्य। अब यहां पर जो ऊपर के दो सूत्र हैं प्रमुख, एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादिर द्वितीयस्य, ये दोनों सूत्र जब तक द्वित्व के सूत्र आएंगे तब तक जुड़ते रहेंगे। उन दोनों सूत्रों को ध्यान में रखते हुए ही हम द्वित्व की प्रक्रिया को करेंगे कि प्रथम एकाच को करना है या द्वितीय एकाच को करना है। तो लिटि सप्तम में क्वचनांतम धातु हो षष्ठी क्वचनांतम अनभ्यासस्य षष्ठी क्वचनांतम। एक प्रश्न उठेगा यहां पर कि ये अनभ्यासस्य कहने की क्या आवश्यकता है, अभ्यास संज्ञा द्वित्व के बाद ही तो होती है ना, तो जो अभ्यास संज्ञा द्वित्व के बाद होती है और यहां कह रहे हैं कि जो अभ्यास है उसको द्वित्व नहीं होता, अभ्यास बना कैसे? अभ्यास तो तब होगा ना जब द्वित्व हो जाएगा, तो द्वित्व हो जाए तब अभ्यास नाम पड़े, और सूत्र कह रहा है कि अभ्यास को द्वित्व नहीं होता, तो अभ्यास को द्वित्व प्राप्ति ही कैसे हो जाएगा जब द्वित्व होने के बाद अभ्यास नाम होता है? तो बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि जहां पर हम पहले किसी अन्य प्रत्यय को मान करके द्वित्व कर लेते हैं, जैसे नू धातु है जिससे बनता है नो नाव शब्द, तो नो नाव में पहले नू धातु से यंग प्रत्यय करके, जैसे लोलुह पोपुह बनाया था ना वृद्धरादयिक सूत्र में, ऐसे ही पहले बना लिया नो नूय, यंग प्रत्यय करके सारी प्रक्रिया अपना करके संयोगों से द्वित्व करके नो नूय। यद्यपि अनभ्यासस्य शब्द संयोगों में भी जाएगा, कहने का तात्पर्य ये जो सारे द्वित्व करने वाले सूत्र हैं लिट धातु अनभ्यासस्य से लेकर के और चंगी सूत्र तक, ठीक है ना, ये चार सूत्र हैं द्वित्व करने वाले, ये सभी सूत्र अभ्यास को द्वित्व नहीं किया करते हैं। तो इससे परिणाम ये निकलता है कि एक बार द्वित्व करने के बाद दोबारा द्वित्व नहीं होता, क्योंकि यंग प्रत्यय कर लिया हमने तो नोनूय धातु बन गई हमारे पास में, सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा कर ली, एक नई धातु आ गई। अब क्या इससे सारे लकार नहीं आएंगे? इससे भी आएंगे, जब सारे लकार आएंगे तो हम लिट लकार ले आए यंग अंत से, जब लिट लकार ले आए तो फिर अभी लिट धातु सूत्र आ जाएगा द्वित्व करने वाला, तो वहां क्या स्थिति है? अब नोनूय और लिट, यंग का लोप कर दो, यंगो चीच करता ही है वो, तो बिना निमित्त के भी कर देता है कोई परे ना हो तब भी, तो रह गया नोनू, ठीक है ना, और लिट है लिट को तिप तिप कोणल, तो वृद्धि कर ली हमने नव आवादेश, तो नो नाव और अ, अब यहां पर लिट धातु अभ्यास से द्वित्व करने लगा, आजादी तो है नहीं, जो द्वितीय एकाच में जाएंगे हम द्वित्व करने के लिए, करेंगे तो प्रथम एकाच को ही, लेकिन ये जो नो नु में जो प्रथम एकाच है कौन सा, नो ठीक है ना, इसका नाम अभ्यास है कि नहीं, पीछे याद करो भाई। जब नो नु ये बनाया था तो ये द्वित्व करके ही तो आया था पहला वाला भाग नो, और ये अभ्यास है। यंग के कारण से ये द्वित्व हुआ था, उस समय इसका नाम अभ्यास रखा गया था, और उसी को हम यहां पर द्वित्व करने लग गया। अब नहीं होगा द्वित्व, तो बस यही रूप बनेगा नो नाव। तो इसलिए अभ्यास से जो है ना, ये चारों सूत्रों में इसका ध्यान रखना है। कहीं पर भी एक बार जब द्वित्व हो चुका है तो दोबारा द्वित्व नहीं होता। तो लिटि परतः धातु में जो षष्ठी है ये अवयव षष्ठी है, तो लिटि परतः धातु अवयवस्य अनभ्यासस्य प्रथमस्य एकाच है अजादिर द्वितीयस्य वा द्वे भवतः। जहां जैसी व्यवस्था होगी वहां द्वित्व कर लेंगे। अवयव षष्ठी क्यों मानी गई है? जैसे अभी हम नौनवी इकाई उदाहरण दे रहे थे या अन्य भी लेंगे, तो उस अवस्था में जो प्रथम एकाच या द्वितीय एकाच ये जो हम निकाले जाएंगे, जो समुदाय, वो अवयव ही तो होगा। पूरी धातु का वह अवयव ही कहलाएगा। अवयव षष्ठी का कारण जो है मानने का वो यही है कि ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है प्रथम से एकाच द्वितीय से एकाच, इसके कारण से। यानी पूरी धातु को द्वित्व नहीं करना है, पूरा जो है वो ठीक है। कहीं पर अगर प्रथम एकाच वो पूरा समुदाय ही बन रहा है, एक ही अच है, तो धातु तो पूरी आ जाएगी, लेकिन जहां अधिक अच है वहां पर अवयव के रूप में ही लेना पड़ेगा, तो इसलिए अवयव षष्ठी है ये। उदाहरण तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इसके, जैसे पपाच, तो प्रक्रिया वही रहती है कि लिट लकार लाने के बाद जब हम नल आदि आदेश कर लेते हैं तो वहां पर यदि वृद्धि गुण आय आव ये जो कुछ भी होना होता है ये सारा कार्य पहले कर लेंगे। तो पच में भी यहां पर वृद्धि पहले कर सकते हैं, नहीं भी दिखाते हैं प्रक्रिया करते समय सीधे पच पच ऐसे द्वित्व कर लेंगे, कल भी मैंने बताया था। और यदि हम वृद्धि पहले कर भी लेते हैं तो पाच बन गया, अब पाच को द्वित्व करेंगे बाद में हलादि शेष ह्रस्व लगा करके पातो बन ही जाना है, तो पपाच, ऐसे ही पपाठ। एक दिया है इन्होंने, क्योंकि यहां पर जब सूत्र में दो बातें कही गई थी ना कि प्रथम एकाच को और द्वितीय एकाच को, तो ये दोनों तो उदाहरण हो गए प्रथम एकाच के, एक द्वितीय एकाच का दिया प्रवरुणु नाव। इसमें प्र को थोड़ी देर के लिए अलग कर दो समझने के लिए, तो ऊर्णु नाव, ऊर्णु नाव। अब क्योंकि धातु क्या है यहां पर, धातु है ऊर्ण आच्छादने, तो इस धातु को यहां पर जब लिट लकार लाकर के द्वित्व करेंगे तो द्वित्व करते समय पहले तो वो कार्य कर लेंगे लिट लकार तिप नल और गुण वृद्धि और आवादेश। इसमें एक चीज और मानी गई है ऊर्ण धातु में कि वाच्य ऊर्णोर्णवद भावो यंग प्रसिद्धि प्रयोजनम, एक कार्य का है ना, आमश्च प्रतिषेधार्थम एकाचश्चे डुपग्रहात्। तुणु को नु के समान माना गया है, वाच्य ऊर्णोर्णवद भाव, नुवद न कुणा हुआ है, णुवद भाव, ठीक है ना। तो नु, तो नू को द्वित्व हो गया, वो वृद्धि हो गई और आवादेश, तो ऊर नाव ये स्थिति है, ऊर नाव। अब यहां पर यदि द्वितीय एकाच वाला सूत्र हटा दें अजादिर द्वितीयस्य और प्रथम एकाच जो सूत्र पीछे का है उसी को मानते हुए अगर द्वित्व करेंगे तो कितने भाग को द्वित्व होगा, ऊर्ण ऊ रेफ और नकार ये समुदाय हो गया प्रथम एकाच का। लेकिन अब दूसरा सूत्र बैठा हुआ है क्योंकि आजादी धातु है ये, अब द्वितीय एकाच को पकड़ेंगे यदि नहीं है द्वितीय एकाच आजादी में, जो कल में ही मैंने बताया था कि जहां पर दो अच नहीं होते हैं आजादी होने पर भी, वहां तो प्रथम एकाच को होता ही है। यहां क्योंकि दो अच बन चुके हैं, दो अच विद्यमान है, तो अब द्वित्व का भाग कौन सा बनेगा? पूरा समुदाय अच सहित जो बनेगा वो रेफ, नकार और उकार, ठीक है ना? द्विवचनी जी का ध्यान रखना लगाते समय, क्योंकि वृद्धि आवादेश कर लिया है ना, तो स्थिति वही बन जाएगी, रेफ नकार उकार रुनु रुनु। अब रेफ नकार का हो गया संयोग, तो संयोग होने से सूत्र लग गया कौन सा, नंद्राह संयोगादय, तो रेफ को तो रोक देंगे। अब रह गया केवल नु, तो नु को द्वित्व हुआ, तो ऊर को अलग कर दो, ऊर है और नु द्वित्व का भाग आ गया, और नाव आगे है ही, तो ऊर नु नाव न गुण हो जाएगा, ऊर्णु नाव प्रयधर है गुण करके प्रोर्णु नाव, ये बनता है। अगला सूत्र, अब मुझे वो वार्तिक समझ में नहीं आया, वार्तिक नहीं है, वार्तिक नहीं है, कारिका है। वाच्य ऊर्णोर्णवद् भावो यंग प्रसिद्धि ही प्रयोजनम्। यंग प्रसिद्धि को ही समझ लो कि यंग कब होता है, धातुरे काचो आगे नहीं, धातुरे काचो के आगे बोलो पहले, केवल सूत्री लगी एक हलादे है, तो हलादी है ये उर्णु या के आजादी है? आजादी, आजादी है, तो हो जाएगा यंग। तो वाच्य ऊर्णो ऋणवत भावो, क्यों यंग प्रसिद्धि ही प्रयोजनम, यंग की प्रसिद्धि हो जाएगी ना, सिद्ध हो जाएगा यंग। हलादी मान लिया, जब ऊर्णु को हम नु के समान मान लेंगे अर्थात हलादी के रूप में ले लेंगे, तो उस अवस्था में जो पीछे मैंने धारण दिया था एक अभ्यास को द्वित्व नहीं होता है, तो नो नाव बताया था, वो तो खैर चलो नु धातु का था, लेकिन यहां तो ऊर्णु है और हमें यदि यहां पर यंग करना है तो ये तो सूत्र हट जाएगा क्योंकि धातु तो आजादी है, लेकिन अणु के समान जब मान लेंगे तो उस अवस्था में ये हलादी मानी जाएगी। अब हलादी के समान बनने के कारण से यहां पर यंग प्रसिद्धि ही प्रयोजनम। एक और दिया है आमश्च प्रतिषेधार्थम, आम की प्राप्ति कब होती है, इजादेश्च गुरुमतः अंदृच्छः, इजादी है नहीं ऊर्णु है, और यदि अणु के समान मान लें तो नहीं, तो आम भी नहीं हो पाएगा, आमश्च प्रतिषेधार्थम। एकाचश्च इडुपग्रहात्, ऊर्णु में कितने अच हैं, दो, और हमें इट रोकने के लिए सूत्र लेकर के आए जैसे तैसे करके एकाच उपदेश अणुधाता, वो कह रहा है कि मैं तो एकाच को करता हूं, तुम दो अच की धातु मेरे सामने लेकर के आयो, मैं कैसे यहां इट को रोकूंगा, तो हमने अणु के समान कर दिया उसको, एक अच वाली हो गई तो इट भी रुक जाता है। ये सारे प्रयोजन है, ये प्रसंग दोष बताया मैंने, यहां तो कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये कार्य का बहुत प्रसिद्ध है, ये वाच्य ऊर्णोर्णवद् भावो यंग प्रसिद्धि ही प्रयोजनम्, और प्रसिद्ध है इसीलिए याद भी है मुझे, क्योंकि प्रसिद्ध शब्द अधिक याद हो जाते हैं। आमश्च प्रतिषेधार्थम एकाचश्च डुपग्रहात्, तीन कार्यों के लिए उसको अणु के समान माना गया है, धातु तो वही रहेगी लेकिन तीन कार्यों के लिए अणु के समान। चलो संयंगो हो षष्ठी द्विवचनांतम, तो संयंगों में जो विभक्ति है ये सप्तमी नहीं है, ये कल भी बताया था मैंने, परे रहते नहीं अर्थ करेंगे, अपितु जिसको द्वित्व कर रहे हैं पूरी धातु का ही ये विशेषण बनेगा। तो सन्नंतस्य यंगंतस्य च अनभ्यासस्य धातुरव्यस्य प्रथमस्य एकाचः अजादिर द्वितीयस्य वा द्वे भवतः, ये सारी बातें चारों सूत्र में घटती रहेंगी कि अनभ्यास होना चाहिए और प्रथम और द्वितीय काच का भी ध्यान रखना है। प्रथम और द्वितीय काच में बस वही मुख्य बात होती है कि आजादी देखते ही हमें ये नहीं समझ लेना है कि अब द्वितीय काच को होगा, द्वितीय है तब होगा ना, नहीं तो प्रथम एक काच को ये अधिक लगता है, चाहे आजादी हो चाहे हलादी हो, प्रथम एक काच को द्वित्व होता है। यदि हलादी में द्वितीय काच आ रहा है तब भी प्रथम एक काच को ही होगा, आजादी में एक ही अच है तब भी प्रथम एक काच को होगा। तो द्वितीय काच की स्थिति केवल एक ही रूप में आएगी कि आजादी भी हो और दो अच भी हो, दो या दो से अधिक। तो पहले दिया इन्होंने प्रथम एक काच का पिपक्षति, पहले सनंद का लिया है तो प्रक्रिया जो है सन प्रत्यय कर लेंगे पच धातु से, और इडागम तो होना नहीं है क्योंकि धातु अनुदात्त है ये, तो इसलिए पच पच और स। अब यहां जो कार्य है अभ्यास के, तो हलादि ही शेष है पहला कार्य, दूसरा कार्य फिर ये प जो शेष रह गया है अब अभ्यास में, इसमें अकार विद्यमान है तो अकारांतस्य अभ्यासस्य इकारादेशो भवति सनि परतः सन्यतः, इकार हो गया पी पच स च्योकुः और आदेश प्रत्यय हो। तो पिपक्ष बनाने के बाद जब धातु संज्ञा कर लेंगे दोबारा, उसके बाद फिर लट लकार ले आएंगे, पिपक्षति पकाना चाहता है। दूसरा है पिपति क्षति, अब ये धातु अनुदात्त नहीं है इसलिए यहां पर इडागम कर लिया है पहले, तो यहां जो सारी प्रक्रिया होगी पहले पिपति श इतना बनाने के बाद सब वही सूत्र लगने हैं, लट लकार ला करके पिपति क्षति गिरना चाहता है पतली धातु से। आगे है अरिरीशति, अरिरीशति में ये री धातु, ये उसमें आया था ना उदाहरण अजादे द्वितीयस्य में आया था, किसमें पीछे आ चुका है ना, तो वहां पर री, हाँ तो री धातु से, री धातु से यहां पर सन प्रत्यय लाएंगे और सन प्रत्यय लाने के बाद इडागम की तो प्राप्ति ऐसे नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए सूत्र बताया था ना मैंने अलग से, हाँ तो इससे इडागम होगा, इधर गुण हो गया है तो बन गया अर ई और सा। अब यहां पर जब द्वित्व करेंगे तो द्विर्वचनची लगा करके री, नहीं अभी द्वित्व नहीं, तो अर ई स पूरा मिला लेंगे क्योंकि एक धातु बन रही है ना सनातनता धातु से, तो क्या बन गया अरिष। अब अरिष धातु है ये, अब संलिंगों के पास में आई कि सन्नंत धातु को द्वित्व होता है, आजादी हो तो द्वितीय काच को, तो दो अच भी हैं इसमें बल्कि तीन हैं, दो क्या अ री और श, तीन अच हैं इसमें, तो तीन अच में से दूसरा अच पकड़ लो, तो दूसरे अच के अब दोनों ओर के व्यंजन भी साथ में ले लो, तो कितना भाग बनेगा, प्रथम जो इकार से पूर्व व्यंजन है वो रेफ है, इकार के आगे है शकार, तो ऋष ऋष को द्वित हो जाएगा, तो अ को अलग कर दो अ ऋष और रिशा, हलादी शेष लगा करके अरि ऋष अरि ऋष लट लकार अरि ऋषति। ऐसे ही एक और उदाहरण बन जाएगा द्वितीय काच का उन्दिदिशति, ये भी पीछे आ चुका है, तो उन्द धातु में भी यहां पर इडागम करने के बाद उन्दिश इतना बन गया, अब द्वित्व करने चले तो द्वितीय एकाच दिखाई दिया हमें, नकार दकार एकार और शकार, अब इसमें नकार को रोक दिया नंद्रा संयोगादयः, तो दिश को द्वित्व होगा, तो उन अलग कर दो, उन दिश दिश हलादिशेष उन दिदिश उन दिदिशति। ये तो हो गए सन के उदाहरण। फिर आगे यंग का दिया है, तो यंग में पापच्यते। अब यंग की प्रक्रिया में पहले यंग प्रत्यय लाएंगे धातु रेकाचो हला देह से, और उसके बाद फिर पच या। अब यंग प्रत्यय लाने के बाद गुण वृद्धि आदि कार्य तो कोई हो नहीं पाता है, न इडागम कुछ होना है, कुछ भी नहीं होता यहां तो। अब सीधा धातु संज्ञा करके, क्योंकि बिना धातु संज्ञा किए ये सूत्र नहीं लगेगा, ध्यान रखना। संज्ञो जो है ना, ये धातु संज्ञा करने के बाद लगता है। तो धातु संज्ञा करके पच या, ये हमारे पास में है धातु। अब इसमें भले ही दो अच हैं, लेकिन ये हलादी है। हलादी होने से प्रथम एकाच को दित होगा। तो प्रथम एकाच में समुदाय कितना है? वैसे तो दित करते समय क्या दिखाते हैं कि पच पच या, लेकिन होना चाहिए पच या पच या, क्योंकि यकार भी तो आ गया उसमें। जब तक दूसरा अच ना आ जाए तब तक सारे व्यंजन ले लेंगे। हलादि शेष से फिर भले ही आदि का हल शेष रह जाएगा, तो प पच या। अब यहां जो अन्य कार्य होता है, यंग प्रत्यय जब करते हैं, यंग हो या यंग का लुक हो जाए, दोनों ही अवस्थाओं में, और ये प्रकरण प्रारंभ होता है गुणो यंग लुको हो सूत्र से। तो वहीं पर एक सूत्र आ रहा है दीर्घो कितः। तो दीर्घो कितः, क्योंकि अभ्यास में तो ह्रस्व है यहां पर प, लेकिन वो कहता है कि यदि अकित अभ्यास है तो उस अवस्था में उसको दीर्घ हो जाएगा। अब यहां दीर्घ हो गया पा, और ये दीर्घ वहां प्राप्त नहीं था। तुजादी नाम दीर्घो अभ्यास से सूत्र बनाया पाणिनि ने अलग से, वहां इसका कोई प्रसंग था नहीं दीर्घो कितः का, लेकिन यंग में ये सूत्र दीर्घ करते हैं। तो दीर्घो कितः से दीर्घ होकर के पापच्य। अब ये धातु जो है यहां पर जब लकार लाएंगे तो स्पष्ट है कि यंग प्रत्यय अंगित है, अंगित होने से आत्मने पद के प्रत्यय ही आते हैं, और यंग का लुक हो जाए तो कौन से आते हैं? जैसे हमने कहा पापच्यते, और यंग का लुक कर दें तो क्या बनेगा लट लकार में? देखो यंग करते हैं तो अंगित होने से अनुदात अंगित आत्मने पदम, लेकिन यंग का लुक कर देंगे तब भी तो अंगित तो माना ही जाएगा प्रत्यय लक्षण से। तो वहां पर जो सूत्र पढ़ा है धातु पाठ में चरकरी तमच, याद है कि नहीं? तो चरकरी तमच ये परस्मयी पद का विधान करता है यंग यंग लुगंतों से। तो क्या बनेगा इसका लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में बनाए तो पापच्यते का? पापक्ति, पापक्ति, पापक्तः पापचति। ठीक बोला मैंने? कहोगे जहां से तब करेंगे ना, हमें याद हो। तो ऐसे ही चलता है रूप, पापक्ति पापक्तः पापचति। बहुवचनम पापचति तो बनेगा भाई, झकार को अति ही तो होना है, फिर अभ्यस्त हो गई ना ये भाई, दुत्तु कर लिया है पहले हमने, तो दोनों भाग मिलाकर के अभ्यस्त तो बन ही जाएंगे ना, अद अभ्यस्तात। तो पापच्यते ये बन गया। और इसी प्रकार से यज धातु से यायज्यते, कोई अंतर नहीं है। अट धातु से, अब अट से देखते हैं, तो अट में क्या स्थिति रहेगी कि पहली बात तो यह है कि धातु ये आजादी है, तो यंग प्रत्यय लाएं कैसे हम, क्योंकि धातु रेकाचु हलादे है, हलादी होनी चाहिए, हलादी तो है नहीं है। तो इसलिए इसका एक वार्तिक अलग से बनाया गया है कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जहां पर एक अन्य वार्तिक से, तो वार्तिक है यंग विधौ सूची सूत्री मूत्री अटी अर्ती हैं, अशु ऊर्णोति नाम उपसंख्यानम, तो इसमें अट धातु को भी ले लिया गया है। इससे यंग का विधान कर लेंगे तो अट और या, अट्य, अब ये नई धातु बन गई सनातनता धातव। अब जब संलिंगों से द्युत करेंगे तो आजादी होने के कारण से और दूसरा अच भी विद्यमान है इसमें यंग प्रत्यय करने के कारण से, अब उसको द्युत होना है तो द्वितीय काच का भाग कितना बनेगा, टकार तक ग्रहण करेंगे ट्य, टकार यकार और अ ट्य। अब टकार का और यकार का संयोग है तो लगाएंगे नंद्रा संयोगादय, नकार दकार रेप थोड़ी ये टकार है ये, तो इसको द्वित तो हो गया ट्य ट्य। अब ट्य ट्य में जो है हलादी शेष है, टकार शेष रहेगा, हटेगा केवल यकार, आकार थोड़ी हटेगा, अचों को नहीं हटाता है वो, तो ट अभ्यास में हो गया ट अ ट और ट्य। अब यहां फिर अभ्यास में वही दीर्घ वाला कार्य दीर्घो की तरह से तो अटाट्य, फिर लट लकार ला करके अटाट्यते, अर्थ क्या बनता है क्रिया का समभिहार बार बार घूम रहा है, कभी तेलंगाना और कभी ऋषिकेश चलो आगे है अरार्यते। तो अरार्यते में जैसे पीछे बनाया था हमने सन में अरिरिशति, वही धातु है, ये यंग का रूप हो गया, तो यहां पर री धातु से यंग प्रत्यय करके, अब यहां भी यंग प्रत्यय किससे करेंगे क्योंकि ये भी तो आजादी है ना, तो वही वार्तिक है सूची सूत्री मूत्र ट्यर्ती अर्ती आ गया ना री, उसी से हुआ है यंग, तो री और या। अब यंग प्रत्यय अंगित होता है तो गुण तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, गुण कैसे कर पाएंगे, इंगित है ये किंग दिचे रोक देगा उसको, तो पाणिनि का कोई बात नहीं, मैं एक सूत्र और बना देता हूं फिर, भाई गुण तो करना पड़ेगा यहां, तो उन्होंने सूत्र बना दिया यंगीच, यंग प्रत्यय यदि कर लिया है तो गुण आप कर सकते हो ऋकारान धातुओं में, चलो ठीक है गुण कर लिया अर और या। अब ये अर ये यंगंत धातु बनी, अब ये भी आजादी है और दूसरा आच भी आ चुका है तो द्वितीय काच को द्युत करेंगे संयंगों से, तो यहां द्वितीय काच में रेफ यकार अकार ये समुदाय बना पूरा, अब रेफ और यकार समुदाय बना तो अब क्या स्थिति बनेगी, अब क्योंकि रेफ और यकार तो संयोग है, संयोग के आदि में रेफ आ रहा है तो नंद रहा संयोगादय, ये रेफ को कैसे द्युत होने देगा, बड़ी समस्या आ गई, कैसे बनाएंगे फिर हम अरार्यते, यहां तो रेप को ही दुख कर रहे हैं, इसके लिए भी वार्तिक है, यह पूर्वक रेप का नहीं होता है, तो हिंदी में वार्तिक बनने लगे हैं क्या तो वार्तिक है ठीक है कि यकार परस्य रेफस्य प्रतिषेधो न भवति, ठीक है नंद्रा संयोगादय निषेध कर रहा है, लेकिन रेफ का निषेध सर्वत्र नहीं होता है, संयोग जब बनेगा तो संयोग में यदि रेफ के आगे यकार मानकर के संयोग बन रहा है, यकार आने पर संयोग बन रहा है तो फिर रेफ को नहीं रोका जाएगा द्वित तो हो जाएगा, तो फिर रिया रिया ये द्वित हो गया, हलादि शेष अ र रिया, अब लगा लो दीर्घो के तह, बहुत सरल है यदि ढंग से समझते जाओगे तो कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी, तो अरार्यते बार बार वही है अटाट्यते अरार्यते, गति अर्थ इसका भी है बार बार गमन करता है। अच्छा जी पाणिनि जी ने क्यों नहीं बताया यकार वरस्य रेफ से, पाणिनि ने इसलिए नहीं बताया कि उस समय तुम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान छात्र थे वो समझ लेते थे सब पहले से ही जो मैंने कहा ना कि जो शब्द या जो नियम अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त थे या यूं कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में कोई शब्द ऐसा बना हुआ था तो उसके लिए पाणिनि ने नहीं समझा आवश्यक, क्या उस समय उनकी मानसिकता रही होगी, हम लोग तो केवल कल्पना ही कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर एक ग्रंथकार सारी बातों को नहीं ले सकता, असंभव है। बहुत सारे लोग मिलकर के, देखो वैज्ञानिक भी कोई आविष्कार करते हैं वैज्ञानिक लोग, तो वहां पर भी बहुत सारे मिलकर के पूरी टीम बनती है। ये ठीक है किसी एक का, एक की बुद्धि अधिक चलती है, लेकिन अन्य लोग भी उसमें सम्मिलित होते हैं, तब जाकर के किसी वस्तु का निर्माण हो पाता है। ऐसे ही ये शास्त्र हैं सारे, तो एक एक ऋषि किसी एक विषय को लेते हुए भी, फिर भी हम ये कहें कि अब इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, सारी बातें इस विषय से संबद्ध इस ग्रंथ में आ चुकी हैं, असंभव है। परमात्मा को भी देखो ना, चार वेद बनाने पड़े, एक ही वेद से नहीं काम चल पाया है ना। सर्वज्ञ होते हुए भी वो अपने ज्ञान का पूरा पिटारा एक ही वेद में नहीं रख पाया, तो चार संख्या करनी पड़ी ना। तो ऋषियों की बात ही छोड़ दो, तो बहुत सी बातें रह जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक और दिया उदाहरण प्रोणोनुयते, ये भी ऐसा ही है। अब यहां पर भी ऊर्णु धातु से जो यंग करेंगे, तो वैसे तो वार्तिक में भी दे दिया था, उसमें सूची सूत्री मूत्र टेड़ती में भी ऊर्णोती नाम उपसंख्यानम, और मैंने कारिका भी बताई थी। अब देखो दो दो बातों से सिद्ध हो रहा है ना, तो अब कोई कहे कि ये कारिका फिर क्यों बनाई, कारिका में क्यों रखा गया इसको, वाच्य ऊर्णोद्भाव है जब वार्तिक बन गया तो, और यदि कारिका में कह दिया तो वार्तिक में क्यों कहा गया, तो नहीं देखा कारिकाकार ने वार्तिक को नहीं देखा, या वार्तिककार ने कारिका को नहीं देखा, और देख भी लिया तो बात क्या है भाई, एक ही बात को तो दो व्यक्ति कह रहे हैं, तो उसमें हानि क्या है, विरोध क्या है परस्पर, कुछ भी नहीं। वो उसने कह दिया ठीक है ऊर्णु को, ऊर्णु से यंग हो जाएगा, एक ने ऊर्णु से यंग न कहकर के सीधा ये कह दिया अणु के समान मान लो, उन्होंने तीन तीन कार्य सिद्ध कर दिए कारिका में, फिर वार्तिक में तो एक ही कार्य तो हो पाया यंग का, फिर आम का निषेध और इट का रोकना, ये तो वार्तिक कार्य नहीं कर पाएगा, कारिका में तीनों बातें आ गई है, यंग प्रसिद्धि प्रयोजनम, आमश्च प्रतिषेधार्थम, और एकाचश्च इट उपग्रहात्, उपग्रह माने रोकना, उपग्रह वो नहीं जो छोड़ा जाता है ऊपर, यहां उपग्रह का अर्थ हो गया पकड़ लेना समीप में, उपग्रह तो रोक दिया इट को, इट उपग्रहात, इट का उपग्रह, इट को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया उसको। तो इस तरह से यंग तो आ ही जाना है, बात यह है स्पष्ट। तो यंग प्रत्यय करके यहां पर भी जब ऊर्णु और या ये जो स्थिति है, नकार को नकार बाद में दिखाते हैं क्योंकि रेफ के कारण से हुआ है वो, तो ऊर्णु या, अब यहां पर जब द्वित्व करने चले तो आजादी होने से द्वितीय काज को पकड़ेंगे, तो रेफ नकार उकार और यकार चार वर्ण आए, ठीक है ना, चार वर्ण आने चाहिए, भले ही वो हम यकार को न दिखाएं, नहीं भी दिखाते हैं कहीं कहीं पर, उकार के आगे का जो यकार है उसको नहीं दिखाते हैं, लेकिन ले सकते हैं। अब यहां पर भी रेफ और नकार का संयोग हुआ है नहीं है, तो यहां पर हम उसको थोड़ी लगाएंगे, अब यकार परस्य रेफस्य प्रतिषेधो भवती, प्रतिषेधो न भवती, यहां तो रुक जाएगा, रेफ को द्वित्व नहीं होगा। तो ऊर को अलग कर दो, अब नू को द्वित्व करना है, तो नू नू या, उसके बाद यहां जो अभ्यास है, जैसे पीछे हमने किया था पापच्यते पापठ्यते आदि उदाहरणों में, वहां पर तो हमने अभ्यास में दीर्घो के तह से दीर्घ किया था, ठीक है ना, लेकिन यहां पर दीर्घ वाली बात नहीं है, यहां क्या है, यहां गुण की प्राप्ति कराई जाती है, गुणों यंग लुको हो, यंग हो या यंग का लुक हो जाए, दोनों ही अवस्थाओं में यदि गुण संभव है, क्योंकि गुण किसको होता है, एक को ही तो होना है, तो जब एक आएगा तो गुण हो जाएगा, एक नहीं है तो दीर्घो की तरह लगता है फिर वहां, तो नू को गुण होकर के नो अभ्यास में, तो ऊर नो नोया अब ये जो नू या में नू में ह्रस्व उकार दिखाई दे रहा है, यहां पर दीर्घ करने का सूत्र अलग है। अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ, कृत प्रत्यय आगे नहीं आना चाहिए और सार्वधातुक प्रत्यय आगे नहीं आना चाहिए, ऐसा यकार आदि प्रत्यय। तो यहां तो है ही यकार आदि, लेकिन ये यंग है, न तो कृत है ये न ही सार्वधातुक है, तो उसको दीर्घ हो चुका है। प्रोर नो में प्र ऊर नो नूय ये बन गया, प्रोरणो नूय रेफ को नकार करने के बाद प्रोरणो नूयते। तो ये हो गया संयंगो हो। आगे दिया श्लव, अब देखो पीछे थी षष्ठी और यहां है सप्तमी। अब परे रहते अर्थ होगा, तो श्लव सप्तम में कुछ नान्तम, श्लव परतः अनभ्यासस्य धातुः अवयवस्य प्रथमस्य इकाचः अजादिर द्वितीयस्य द्वे भवतः। अब श्लू परे रहते, तो श्लू तो कोई भावात्मक शब्द तो है नहीं जो परे होगा, ये तो अभावात्मक है। श्लू परे दिखाई देता है, लिखते समय लिखते हैं श्लू, शकार लकार उकार है ही नहीं कहीं, क्योंकि श्लू का ये संज्ञा है, संज्ञा का तो अर्थ लेना होता है, उसका अर्थ है अदर्शन, तो न होना ही श्लू परे होना है, ठीक है ना। श्लू परे रहते का तात्पर्य कि श्लू कह करके जहां प्रत्यय का अदर्शन कर दिया गया है उस अवस्था में। तो जैसे हु धातु है जो इत्यादि गण की पहली ही धातु लटलकार जब लाते हैं तो आदि उसे कर्तरी शब्द से जो शब्द लाएंगे उसका जो इत्यादिभ्य श्लू से अदर्शन कर देंगे, तो हु और ती। अब यहां पर यह कहता है कि श्लू कहकर के यदि अदर्शन किया है तो आजादी धातु और हलादी दोनों अवस्थाओं में देखते हुए प्रथम एकाच या द्वितीय एकाच जैसी भी है, तो प्रथम एकाच को यहां पर द्वित्व हो गया हु को, तो जू हो ती। यहां पर अभ्यास में जो हु ऐसा जो द्वित्व होगा तो हु को पहले हकार को चवर्ग करेंगे और इसको जब चवर्ग करेंगे तो क्या आएगा हकार के स्थान पर, झकार, महाप्राण आएगा ना, महाप्राण के स्थान पर बाह्य प्रयत्नों में देखेंगे, क्योंकि यदि हम स्थान से मिलाएंगे अंतरतम स्थान से यदि अनंतरीय देखेंगे तो हकार का स्थान क्या है, कंठ, और चवर्ग में तो कंठ वाला है ही नहीं कोई, तो यह अंतरतम जो आंतरीय निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, किन किन विधियों से, आभ्यंतर प्रयत्न ऐसे नहीं, कितने प्रकार हैं सादृश्य देखने के लिए, चार प्रकार। एक वाक्य याद कर लेना, स्थानार्थ गुण प्रमाणतः, स्थान अर्थ गुण और प्रमाण, वो ठीक है कि इसमें क्रम है एक, और पहला वाला सबसे प्रबल, वो नहीं हो पाता है तब दूसरे के पास जाते हैं, अगर पहला मिल गया और दूसरे तीसरे चौथे नहीं मिल रहे हैं तो मत मिलने दो, पहला अधिक प्रबल है, अब नहीं देखेंगे आगे, जब नहीं हो पाया पहले से समाधान फिर दूसरा वाला उपाय देखेंगे अर्थ, वह भी नहीं हो पाया तो गुण, वह भी नहीं हो पाया तो प्रमाण, और गुण से तात्पर्य यहां पर समझना होता है, गुण में लोग भूल कर जाते हैं, यहां गुण का अर्थ है प्रयत्न, और प्रयत्न में भी कौन सा प्रयत्न, एक तो आभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है, बाह्य देखेंगे, ठीक है ना, आभ्यंतर नहीं बाह्य प्रयत्न, और बाह्य में मुख से बाहर नहीं, मुख के अंदर, मुख से बाहर तो गया, धनुष से बाण छूट गया तो छूट गया, अब नहीं पकड़ में आएगा, वो तो निकल गया, तो अंदर की ओर, गले से नीचे की ओर, तो पहले झ करके तब लगाएंगे अभ्यासे चर्चे, इस तरह से ज बनता है तो जो होती। ऐसे ही भी धातु में भी में हमें कोहश्यु नहीं लगाना है, वहां सीधा ही अभ्यासे चर्चा लग जाएगा भ को ब करने के लिए। तो विभेति हरि धातु में फिर वही प्रक्रिया रहेगी, कोहश्यु और अभ्यासे चर्चा। तो तीन उदाहरण ये प्रथम एकाच के ही हैं, इसमें नहीं मिलता है द्वितीय एकाच। आगे है चंगी सप्तम में कुछ नान्तम, श्लोक में भी सप्तमी थी यहां भी सप्तमी है, क्योंकि ये ऐसे प्रत्यय हैं कि इनको मिलाकर के धातु संज्ञा तो होती नहीं। सन और यंग ऐसे थे जिनको मान करके जिनके सहित धातु संज्ञा होती थी। तो चंगी परतः अनभ्यासस्य धातु अव्यवस्य प्रथमस्य एकाचः अजादिर द्वितीयस्य वा द्वे भवतः। अब चंग प्रत्यय करने का प्रमुख सूत्र ऋणि श्री द्रु सुरुभ्यः कर्तरी चंग। तो ण्यंत धातुओं के उदाहरणों में देखते हैं, जैसे पहले दिया अपि पचत, तो यहां पर पच धातु से सबसे पहला कार्य होगा ऋणिच प्रत्यय को लाना हेतुमति च से, पकाना अर्थ में। और यहां पर ऋणिच प्रत्यय लाने के बाद फिर वृद्धि करेंगे अतोपधाय से, और स्थिति बन जाती है पाची। अब पाची बना करके जो ण्यंत पूरा एक समुदाय बना सनाद्यंता धातु, ये धातु बन गया पूरा अलग से दोबारा। अब इस धातु को मानते हुए धातु के अधिकार में लुंग लकार लाएंगे, क्योंकि लुंग लकार लाने पर ही चंग प्रत्यय मिल पाएगा। तो लुंग लकार परे रहते चिली आ गया लकार अवस्था में ही। अब चिली आ गया तो चिली के स्थान पर यदि कोई अन्य आदेश प्राप्त नहीं होता है तो उसको सिज होने लगता है फिर। तो अन्य आदेश करने के लिए सूत्र वहां दे दिया गया है ऋणि श्री द्रुसृभ्यः कर्तरी चंग, ण्यंत होने के कारण से चिली के स्थान पर चंग हो गया। चंग का अवस्था है अ, तो पाची अ, और लुंग लकार है, लकार के स्थान पर अन्य आदेश कर लेंगे, लेकिन उससे पहले और भी कोई कार्य करना है तो वो सब संपन्न कर लेंगे। तो यहां पर यहां जो पाच को हमने जो वृद्धि की थी अत उपधाया से, तो वृद्धि करके जो पाच बना है, अब यहां स्थिति क्या है कि हमने चंग प्रत्यय कर लिया। अब चंग प्रत्यय है आर्धातुक होने के कारण से ईटागम भी इसको हुआ नहीं है, आर्धातुक है लेकिन वलादी नहीं है। तो ईटागम न होने से अनिट आर्धातुक परे होगा तो निच का लोप हो जाएगा, तो निच का तो कर दिया लोप। तो पाच और चंग है, आगे चंग का आकार। अब इस स्थिति में जो सूत्र लगता है आठवें अध्याय में, सातवें अध्याय के चौथे पाद का पहला ही सूत्र है णौ चंगी उपधाया रस्वः। इसमें दो बातें हैं और दोनों बातें एक साथ घटनी चाहिए कि निच भी परे हो और चंग भी परे हो। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, विशेषण विशेष भाव रखेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ परे नहीं हो सकते धातु के आगे, एक व्यवधान डाल देगा ना आते ही। तो विशेषण विशेष भाव करके क्या अर्थ बनेगा कि निच परे तो हो लेकिन वो निच ऐसा हो जिसके आगे चंग हो। तो चंग परक ऋणिच परे रहते, तो चंग ही बना विशेषण, ऋणिच बना विशेष्य। अब यहां पर ऋणिच का तो लोप हो गया है लेकिन प्रत्यय लक्षण मान करके चंग परक ऋणिच यहां उपलब्ध हो गया। तो उस समय अभ्यास को ह्रस्व हो गया, ये जो वृद्धि की थी अतभ्याय से वही ह्रस्व हो गया उसको, तो पच बन गया। इधर अडागम हो ही जाना है लुंग लंग लिंग क्षुदाता है, तो अ पच और चंग का अ है और आगे तिप है लट लंग ल के लकार के स्थान पर। मित लकार होने से इतश्च से इतश्च से तीप के एकार का लोप हो जाएगा। कहाँ पर स्थानीवत क्यों करेंगे? स्थानीवत करने के लिए अचा प्रश्न पूर्व क्यों लगाएंगे? पूर्व विधि कौन सी कर रहे हैं? ह्रस्व, ह्रस्व वाला कार्य। नहीं, ऋणिच का जो लोप हुआ है, ऋणिच का स्थानीवत हो जाए, तो उसका लक्षण मान लेंगे, वैसे ही उपस्थिति उसकी स्वीकार जो की जाएगी, तो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर जब द्वित्व करेंगे, तो द्वित्व करने के लिए हमारे पास में स्थिति क्या है वर्तमान में, कि अढ़ागम है, अ पच और चंग का आकार है और तिप का तकार है। तो अब द्वित्व इससे हो गया, चंग परे रहते हैं, चंगी सूत्र से जब द्वित्व हो गया है तो पच पच और अत हलादि शेष लगा करके पपच अ पपच और अत। अब यहां पर जो कार्य होता है कि लघु धातु अक्षर आगे आ रहा है, अभ्यास के आगे वाला भाग देखते हैं पहले प और उसके आगे है पच, तो अभ्यास के आगे वाला जो भाग है वो कैसा है? लघु अक्षर है उसमें प में अ, तो लघु अक्षर पर रहते जो अभ्यास है उसको संवत कार्य होने लगता है। संवत कार्य में, संवत में जो वती प्रत्यय है ना, ये सप्तमी के अर्थ में है, सनी इव संवत, अर्थात सन परे रहते जो कार्य अभ्यास को होते हैं वह कार्य लघु धातु अक्षर परे रहते भी हो जाएंगे, चंग प्रत्यय दिया रहा है तो संवत लघुनी चंग परे अनगलोपे, तो संवत कार्य होना है यहां अभ्यास को, सन परे रहते जो कार्य होता है वो हो जाएगा। तो सन परे रहते हम सनी सन्यतः सूत्र से आकार को इकार करते हैं अभ्यास में, वो कार्य यहां भी हो जाएगा, और वह कार्य होने के बाद अब दीर्घ लघु से, क्योंकि लघु ही बना वो, अब उसको दीर्घ कर देंगे तो अपिपचत। अर्थ क्या बनेगा इसका? अर्थ क्या बनेगा? पकाया या पकवाया, यही बात हुई थी ना उस दिन, पकवाया अपिपचत। ऐसे ही अपिपठत है, कोई भी अंतर नहीं है। और द्वितीय काच वाले उदाहरण में आटिटत बन जाएगा, क्योंकि यहां जब अट धातु से ऋणिच प्रत्यय करने के बाद, ठीक है ना, ऋणिच प्रत्यय करने के बाद आटी आटी धातु बन गई वृद्धि आदि सारे कार्य करके। अब आटी धातु में जब द्वित्व करेंगे हम, आगे चंग है, आटी के आगे चंग प्रत्यय ला करके लुंग लकार विद्यमान है, तो वहां पर फिर टी को द्वित होगा, आ को नहीं होगा, द्वितीय काच को, तो वहां बन जाएगा आटिटत। ऐसे ही अश धातु से आशिषत, और अर्ध धातु में यहां पर नंद्राह संयोग आदेह लग जाएगा जब द्वितीय काच को द्वित करेंगे, तो रेफ को नहीं होगा, दी को होगा, आर दी, ठीक है ना, आर दिदत। तो इस तरह से ये हमने चार सूत्र देखे, लिट धातु अभ्यासस्य संयोगो श्लौ चंगी। एक सूत्र और है, इसको भी ले लेते हैं अभी, और ये द्वित्व इस तरह से तो नहीं कर रहा है जैसे ये सूत्र पिछले चार थे, ये तो बहुत व्यापक सूत्र हैं। इसमें इन्होंने पाणिनि ने तीन शब्दों को द्वित्व करके, ठीक है ना, पहले से ही द्वित्व करके और उनको निपातित कर दिया है, तो निपातन सूत्र कहलाता है ये, दाश्वान साहवान मीढ्वांश्च, और तीनों स्वतंत्र शब्द हैं, ये समास भी नहीं किया है, दाशवान साहुवान मीढ़वान। प्रथम एक वचनांतम, सारे ही अलग अलग प्रथमा के एक वचन है ये। अब यहां दिखाई क्या दे रहा है, क्योंकि मूल शब्द को पकड़ना होगा ना, मैं ये तो प्रथमा के एक वचन सूत्र में आने के कारण से है, तो मूल शब्द क्या बनेगा इनका, दाश्वस साहुवस मीढ़वस, ये बनाने हैं हमें। उसके बाद फिर रूप चलाएंगे, तो रूप में तो फिर प्रथमा का एक वचन बोलो या द्विवचन बोलो या बहुवचन बोलो या फिर अन्य कोई विभक्ति ले आओ, ये तो आगे की बातें रही सब, हमें मूल शब्द को बनाना है। तो मूल शब्द पहला कौन सा है यहां पर, दाश्वस। तो दाश्वस में निपातन से क्या कार्य करना है, धातु क्या है, दाश, दाश्री दाने देने अर्थ में आती है ये, और इससे यहां पर प्रत्यय क्या दिखाई दे रहा है हमें, वस दिखाई दे रहा है, दाश्वस। तो वस क्या है, ये क्वसु का वस है, और क्वसु स्वतंत्र रूप से होता नहीं है, ये तो छंदसी लिट लिटह कानजवा और आगे क्वसुश्च, तो लिट के स्थान पर क्वसु होता है, जैसे कानच होता है ऐसे ही क्वसु होता है। तो कानच भी प्रत्यय लक्षण से लिट माना जाएगा, क्वसु भी प्रत्यय लक्षण से लिट माना जाएगा, द्वित्व तो हो ही जाएगा फिर। तो इस तरह से क्वसुश्च सूत्र से क्वसु इसका बचेगा वस, तो दाश और वस। अब यहां पर द्वित्व की प्राप्ति हो रही है या नहीं, लिट धातु अभ्यास से भाई लिट लकार परे है कि नहीं है, तो सूत्रकार ने कहा नहीं, आपको रूप बनाना है दाश्वस, द्वित्व को रोक दो। तो निपातन से हमने द्वित्व को रोक दिया, पहला कार्य। एक कार्य और निपातन से करना है, क्योंकि दाश धातु को इडागम की प्राप्ति भी हो रही है, क्योंकि वस प्रत्यय आ गया, आर धातुक है, वलादि भी है, तो इडागम को भी रोक दिया गया है। तो मूल शब्द तो बन चुका दाश्वस। अब रूप चलाएंगे तो जैसे हमारे, हम जो रूप चलाते हैं विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः, तो मूल शब्द क्या होता है, विद्वस। तो क्या अंतर दिखाई दे रहा है, दाश्वस और विद्वस, वहां भी तो वसु है लेकिन वो क्वसु का वसु नहीं है, वो है विदेह शतुर वसु, वो क्षत्रि के स्थान पर वसु था, ये लिट के स्थान पर क्वसु है, इतना ही तो अंतर है, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ तो वस इतना ही बचेगा। तो जैसे विद्वस से विद्वान बनाते हैं, तो दाश्वस से दाश्वान बना लो, और जैसे इसके रूप चलाते हैं विद्वान विद्वांसो विद्वांस, इसके कैसे चलेंगे, दाश्वान दाश्वांसो दाश्वांस। तो अत्वसंत से चा धातु हो इत्यादि और नुमागम ये सब करके दाश्वान बना लेना। आगे है साहुवान, इन्होंने उदाहरण जो दिया है इसमें दाश्वस दाश्वान का, दाश्वांसो दाशुषः सुतम, ये बहुवचन का है दाश्वांसः, अभी जो हम रूप चला रहे थे ना, और दो हैं बल्कि इसमें, दूसरा है दाशुषः, दाश्वांसः दाशुषः। तो दाशुष कैसे बनेगा भाई, मूल शब्द क्या है, दाश्वस, और जब इसका रूप चलाएंगे तो षष्ठी या पंचमी का एक वचन अथवा द्वितीया का बहुवचन, जैसे विदुषः कहां कहां बनता है, विद्वान विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः, फिर पंचमी में विदुषः, षष्ठी के एक वचन में विदुषः, ऐसे ही यहां पर तो दाशुषः। तो ये जो द्वितीया का बहुवचन पंचमी षष्ठी के एक वचन ये जो आते हैं, यहां भसंज्ञा होगी इनकी दाश्वस शब्द की, भसंज्ञा होने के कारण से भस्य के अधिकार में किस सूत्र को पकड़े, संप्रसारण, हाँ संप्रसारण करना होगा यहां दाशुषः में, तो व को उकार करके दाशुषः सुतम, और संप्रसारण के बाद सकार को शकार तो करने का सूत्र वो अलग से है, शासी वसी घसी नाम च, नहीं यहां उसकी नहीं पड़ेगी आवश्यकता, ये तो धातु थोड़ी है, यहां तो उकार जब हो गया ना संप्रसारण करके, उकार जब हो गया है और उकार के आगे जब सकार आ रहा है तो आदेश प्रत्यय हो इण और कवर्ग से उत्तर आदेश का प्रत्यय का सकार, किसका सकार है ये, कुछ भी कह लो, आदेश भी हुआ है और प्रत्यय भी है, नाम भी है, यहां दोनों बातें घट गई। भाई लिट के स्थान पर हुआ है तो आदेश हो गया, और लिट प्रत्यय था ये भी प्रत्यय है, प्रत्यय का भी हो गया, यहां तो डबल धमाका है, कुछ भी मान लो। तो दाशुषः सुतम, तो दाश्वांसः दाशुषः दोनों ही उदाहरण मान लो इनके, इसके सूत्र के। ऐसे ही साहवान में, तो साहवान में भी हम जब लिट के स्थान पर क्वसु ले आएंगे, शह मर्षण धातु से करेंगे ये, तो शह धातु जो है ये सहते सहेते सहन्ते आत्मनिपद में ही तो रूप चलाते हैं इसके। तो पहली बात तो निपातन से परस्मिपद रखो यहां पर, आत्मनिपद नहीं, ठीक है ना, तो परस्मी पद रखेंगे यहां पर। और लिट लकार के स्थान पर क्वसु आदेश करने के बाद द्वित्व की प्राप्ति होती है जो लिट धातुरण अभ्यास से, उसको भी रोका जाएगा, इडागम की प्राप्ति होती है उसको भी रोका जाएगा। और दूसरा कार्य, क्योंकि सह है ये, दाश में तो दामे आ दीर्घ था पहले, लेकिन यहां सह में तो दीर्घ नहीं है ना, तो दीर्घ भी निपातन से ही करना होगा हमें, तो सह का बन जाएगा साह वस साहवस, साहवस का साहवान, साहवान बलाह कहा, बलाह कहते हैं बादल के लिए भी। ऐसे ही मीढ़वान शब्द है, ये मेह धातु से बनेगा, मेह सेचने। तो यहां पर भी लिट के स्थान पर क्वसु आदेश करके और द्वित्व का कार्य यहां भी रोकना है, ये सभी में द्वित्व को रोका जा रहा है और इडागम कहीं भी नहीं होने दिया गया है। और दो स्थलों पर जैसे साहवान और मीढ़वान, यहां उपधा को दीर्घ भी किया गया है, दाशवान में पहले से ही दीर्घ था। तो मेह धातु में भी ये सारे कार्य करते हुए दीर्घ भी कर लिया मीह और वस, इडागम नहीं होने दिया गया। एक कार्य यहां निपातन से और करना होगा, हकार को ढकार, ऐसे तो हो नहीं पाएगा किसी अन्य सूत्र से, आई थोड़ लग पाएगा यहां पर, तो निपातन से ही हकार को ढकार करके मीढ़ वस मीढ़वस। तो सूत्र में जो है ये तो प्रथमा का एक वचन है, लेकिन उदाहरण जो दिखाया गया है ऋग्वेद के मंत्र का, तो मीढ़वस तोकाय तनयाय मृडय, तो मीढ़वस तोकाय, मीढ़वस जो शब्द मूल है तोक शब्द के साथ में समास करके चतुर्थी का रूप है ये, सूत्र में तो प्रथमा का है ना, इसलिए मीढ़वान दिखाई दे रहा है, मूल शब्द मीढ़वस। और दूसरा ये में मीढ़वस में जो है यहां पर तकार आगे आ रहा है तो विसर्ग रेफ को होना चाहिए ना, मीढ़व तो काय, नहीं ये मीढ़वस तो काय ऐसे नहीं, ये है संबोधन का है, ठीक है, समास नहीं है, मीढ़वन अलग है तो काय अलग है। तो मीढ़वन जैसे विद्वान विद्वत शब्द का संबोधन में क्या बनता है, हे हे विद्वन, संबोधन में, तो ऐसे इसका बनेगा मीढ़वन। अब मीढ़वन के आगे जब तो काय शब्द आ रहा है तो यहां पर मीढ़वस में जो सकार था पहले, मूल शब्द पहले पकड़ेंगे मीढ़वस, और यहां पर मतवसो रू संबुद्धो छंदसी जो सूत्र आठवें अध्याय में आएगा, तीसरे पाद का पहला ही सूत्र है, तो वहां पर जब मीढ़वन बन जाएगा ना ये संबोधन में, तो वहां जो है ना नकार उसको रेफ आदेश करेंगे रू, मतवसो रू संबुद्धो छंदसी, ये जो सूत्र है ना जहां ये रू का प्रकरण चलता है वहां तक का नाम रेडिते तक, तो वहां रू आदेश करके मीढ़वर ऐसा बनाएंगे, और वो वेद में ही लगता है मतवसो रू संबुद्धौ छंदसी, और संबुद्धि में भी लगता है, संबुद्धि पर रहते सुप्रत्यय पर रहते संबोधन का एक वचन, तो वहां पर रेफ आदेश करके मीढ़वर, उसके बाद फिर विसर्ग और सकार करके मीढ़वस तोकाय, तो समास नहीं है अलग है ये, मीढ़वन अलग है तोकाय अलग है। तो इस तरह से ये द्वित्व का प्रकरण जो एकाच द्वे प्रथमस्य से प्रारंभ हुआ था, ये 11 सूत्रों में 12 में, 12वां तो इस अन्य प्रकार का है, ये द्वित्व को रोकने के लिए है, बाकी द्वित्व के सूत्र थे ये पूरा प्रकरण समाप्त हुआ। आगे चलेगा संप्रसारण का, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि ओ।